Voor minister Heersbanning van Justitie wordt 2009 het jaar van... Consequent uitvoeren van een goed beleid. Nederland veiliger maken. Meer vertrouwen in de rechtsstaat. Een land waarin we samen kunnen leven als een veilig Nederland en een echte rechtsstaat.